best friend. I trust you. I know that you would take a bullet for me. I would for you as well. What were you doing on the computer? Yeah, photographing my girl. I was doing the same thing. You want to see her? You're on three. One, two, three. Ja, hej och välkomna till podcasten Tittar de snackar. Den heter alltså just nu en filmpodcast med mig Emil och Gustav. Och vad är det vi kommer ta upp idag? Vi kommer snacka om trailern till den väldigt nya som inte vi har hört talas om knappt, This Means War, en action romantisk film om två CSI-agenter som blir kär i samma tjej och försöker ta ut varandra. Sen kommer vi snacka om Snabba Cash 2 och kärlek i actionfilm. Hur underskattad de kan vara för filmens succé. Något sånt. Yes, och vi börjar väl då med This Means War-trailern som kom. Och jag vet inte riktigt hur det kom till att jag såg den. Jag tror det var att Chris Pine spelade en av huvudrollerna tillsammans med då Tom Hardy. Och Reese Witherspoon är ju den kvinnliga huvudrollen. Man har inte hört, eller jag har inte hört så mycket om den innan. Nej precis, jag visste inte om att den fanns. Men jag kollade på den, jag tror det var för att jag såg Chris Pines namn och tänkte oj, det är väl någonting kul med honom. Man har inte sett han i så mycket efter Star Trek. Och tyckte du om Star Trek? Jag älskade ju Star Trek-filmen, den nya. Väldigt, väldigt snygg, men jag tröttnade på det. Men jag är inget stort Star Trek-fan, har aldrig varit. Så att jag föll varken för det eller för att det var någon sorts ny tolkning av... Det gjorde inte, men jag har aldrig varit någon jättestort Star Trek-fan heller. Men jag tyckte den här hade lite den glädjen som så här, gamla Indiana Jones-filmer hade. Och det som många äventyrsfilmer idag misslyckas med. Bland annat tycker jag Harry Potter. Alltså att det är för... Ja. Jag tycker problemet med den var då, innan vi går in på This Means War, är att de tog liksom, de rörde sig mot Star Wars, något sorts flashigt matinee-äventyr. När jag tycker Star Trek istället hade kunnat varit ett liksom Ridley Scott-epos. Alltså någonting mera likt kanske Gladiator eller Saving Private Ryan, någonting mer seriöst. Det kunde vara ett stort slag i rymden. Det kunde vara en annan typ av film istället för den liksom action matiné äventyr. Du ville ha Blade Runner och jag blev nöjd för jag ville ha Raiders of the Lost Ark. Ja, så kanske man kan se det. Men då This Means War i alla fall. Jag såg trailern och jag blev rätt imponerad så här. Den fick mig lite pumpad. Jag tänkte det här kan vara rätt charmigt. Och sen, men jag visste ingenting om filmen, men så fick jag ett sms av dig där du liksom redogjorde för den och liksom skrev fan grym trailer, du borde se den. Och då jag först upptäckte att det var McGee som hade regisserat, ja, regissören bakom Charlies Änglar och senast Terminator Salvation. Och det är lite avtändande på ett sätt, men jag gillar Charlies Änglar, jag tycker de är supertrevliga. Ja, men då kommer du nog gilla det här resonemanget jag kommer föra nu. Om ja. Det här är att This Means War och Charlies Änglar är meningslösa filmer på ett sätt. Och då fungerar det att ha en meningslös regissör som ändå kan få liksom 90 minuter att hålla. Problemet som jag tycker med McGee och några andra jag kommer gå in på snart är att när man tar meningslöshet eller meningslös regissör och liksom tar in honom i en filmserie, till exempel då Terminator i McGees fall, och gör en meningslös film i en högst inte meningslös filmserie, då blir det problem. Men som isolerade meningslösa filmer så tycker jag McGee kan finnas där och regissera och hålla på. Och det är det där meningslösa. Jag blev ju väldigt glad när jag såg den här trailern. Och får stora förhoppningar. Precis som jag fick med Mr. och Mrs. Smith. Som inte alls levde upp till de förhoppningar jag hade. Men det är den där meningslösheten jag är lite rädd för det jag, de förväntningar jag får på This Means War är en återanknytning till så här 40-talets Catherine Hepburn, Spencer Tracy, alltså, eller Dödligt vapen, alltså där, de här buddy love filmerna som innehåller något mer än bara det vi ser. Jo, men det tror jag fortfarande inte. Jag tror inte McGee, som alltså någon sorts, man får kalla han hantverkaren då, Jag tror inte det handlar om att han kan fucka upp en sån här meningslös film, utan det handlar om att man får till skådespelare då som har kemi. Då kommer det här finns kemi mellan Chris Pine, Tom Hardy och Reese Witherspoon, då kommer den här filmen fungera. De kommer inte behöva McG på det sättet. Så han kan få spränga bilar och få till så här fartfyllda actionsekvenser och men det måste fortfarande fungera när Reese Witherspoon och Tom Hardy sitter i en soffa tillsammans. Och vad är ditt intryck där då, kemin, av när du såg på trailern? Finns kemin där? Jag har ingen aning. Alltså, jag tycker det är tre skådsar som inte gör bort sig. Så att det kommer säkert fungera. Det kan ju gå åt helvete också. Men jag har faktiskt ingen större uppfattning där. Men låt mig föra bara ett resonemang här kring McG då. Mm. För att, och det här kan vara helt felaktigt. Men det är väldigt mycket när det gäller filmhistoria, så att det spelar ingen roll. Men jag skulle vilja säga att det hände någonting när Tony Scott kom på 80-talet. Och han regisserade ju Top Gun. Och liksom, det känns som att han startade upp någonting. Han födde någonting med sin lite reklamfilmsestetik. Och sitt sätt att göra film. Och jag tänkte klacka ner på Tony Scott, för att han är helt klart en regissör värd att liksom hålla i minnet och sådär. Men han i sin tur födde ju liksom på något sätt Michael Bay på ena sidan. Och på ena sidan de här Rennie Harling-karaktärerna. Det vill säga tomma regissörer som kommer från reklamfilmen eller musikvideoindustrin. Får jag bara slänga in morfan i det här sammanhanget, i ditt resonemang, Jerry Bruckheimer. Don Simpson som är död, med Jerry Bruckheimer som ju breakade som producent med Top Gun och sen står bakom Michael Bay. Ja, men jag skulle säga Jerry Bruckheimer, jag skulle säga att han liksom är paraplyet. Ja, det var han som producerade Top Gun som Tony Scott regisserade. Jo, helt klart, han har en viss del i det här. Men när det kommer till regissörer så är Tony Scott någonstans någon förgrundsfigur som inte ska ha någon skuld, för att han är grym, det är ju. Men så följer han Michael Bay som ändå. Och Rennie Harlin. Rennie Harlin är ju någon sorts en art som försvinner rätt fort. Det blir som han blir de här direkt till videoregissörerna som gör Steven Seagal-filmer nu för tiden. Så att de är inte att räkna med ändå. Det är så konstigt. Det var Cutthroat Island där, sjörövarfilmen. Ja, den sänkte väl honom. Och sänkte honom totalt på ett sätt som folk sänks oftast genom kanske två eller tre filmer. Men han sänktes omedelbart, känns det som. Ja, det är väl synd, för han vi kan prata om hans problem sen. Men från Michael Bay sen, som ändå på något sätt är en hantverkare av rang, måste man ändå säga. Han gör ju på ett sätt tomma filmer, men väldigt underhållande. Han fattar ändå liksom. Absolut. Men ur honom så kommer det, går man ett steg längre i det, så kommer de svagare regissörerna som blivit inspirerade av Michael Bay, eller födda ur Michael Bay, med kloner av Michael Bay. Och vilka och det är det? Ja, då kan jag ju räkna upp några av dem. Det är McG. Då Charles Englar, och gjorde han meningslös film, men det är okej, så gjorde han. Sen hoppade han in och förstörde Terminator Salvation. Så är Brett Ratner, som också är helt okej när han gör Rush Hour och meningslösa filmer. Men sen fick han chansen då att göra till exempel X-Men 3 och förstörde den. Sen är John Moore, som är Fox lilla så här go-to-guy när de behöver en regissör, fast de tror inte så mycket materialet. För han har ju fått göra Omen åt dem och lite allt möjligt där. Max Payne senast. Men nu ska han då få regissera och förstöra Die Hard 5. Sen ska han få göra Die Hard 5? För jag ser Max Payne, Omen, Flight of the Phoenix, Behind the Enemy Lines. Behind Enemy Lines var hans första stora film, va? Ja. Men han verkligen, varför får han göra Die Hard 5? Alltså, vad är det som... Det kan komma till efter jag har räknat upp de här då. Då kan mitt resonemang kring det. Och sen har vi Len Wiseman, som då gjorde Underworld-filmerna. Jag tycker inte de är bra, men de funkar väl för de som vill se dem. Men sen fick han komma in då och förstöra Die Hard 4. Sen har vi Mark Steven Johnson, som breakade då med Daredevil, tror jag. Och så har gjort Ghost Rider, har inte gjort någonting bra. Och det finns väl många fler då. Och sen... Och då finns det de här. Sen ett steg längre till. Han har gjort en sak bra som är jättekonstigt. Mark Steven Johnson, Ghost Rider, Daredevil och allt det där. Han har skrivit griniga gamla gubbar. Jack Lemmon, Walter Matthau, komedin. Nej. Avvikelse, ja. Men bara en liten. Ja, men manusfattare och regissörer kan vi säga två olika saker just nu då. Och verkligen på honom, ja. Men, och sen under det så kommer Paul W.S. Anderson. Och sen långt, långt under det så kommer Uwe Boll och de här karaktärerna. Men de här tomma regissörerna. Och det jag vill komma till är att, som i fallet med This Means War, så är det helt okej att de här finns och rör sig runt i Hollywood och regisserar filmer. Det är helt okej. Problemet är att när de, likt cancer, accepteras och tas in i etablerade filmserier, det är då det blir problem. När de tas in i finrummet som borde vara ämnat åt en finare form av regissörer, då får vi de här att Die Hard-serien, som ändå som Ren Harlin i och för sig redan fick komma in och förstöra lite det med Die Hard 2. Men han förstörde ju ändå inte riktigt. Den har ju blivit sämre och sämre ju mer åren har gått. När den kom så blev den ju ändå mottagen både av kritiker och publik, så att den höll. Alltså det vill säga att det är på efterhand det heter att den har blivit... Ja, men jo, men Die Hard 4 fick väl också rätt fin kritik. Den gick bara på bio. Det fattar och inte jag. Bruce Willis gick ut och sa att det var den bästa serien. Vilket inte är så konstigt kanske, med tanke på att han ville att det skulle dra in så mycket pengar som möjligt just då. Men jag ser ändå ett problem nu att de här snorvalparna blir äldre och blir liksom accepterade att, ja, nu låter vi John Moore, som inte gjort någonting bra då kanske, vi ger han Die Hard 5. Mm. När de borde istället söka upp intressanta regissörer till de här riktiga filmerna. Jag menar, att låta McGee komma in och regissera en film i Terminator-serien, det är helt absurt om man tänker på det. John Mostow kan väl också ses som absurd, som gjorde trean, men han kommer ändå från en del riktiga grejer. Förstår du vad jag menar nu? Och därför tror jag ändå att This Means War, det är lätt att slänga skit på McGee, och jag slänger skit på McGee som du hör. Men när det kommer till en film som This Means War, som ändå är en egen film, och han inte kan förstöra någonting mer än den filmen, så tycker jag det är helt okej. Och jag tror att den kommer vara underhållande. Vad tror du liksom? Vad har du någonting att komma med? Jo, men för av de här namnen du räknar upp, så känner jag att McGee hör mer åt Michael Bay. Alltså där Tony Scott, som jag tycker är grym. Jag menar True Romance, Man on Fire. Han har gjort typ liksom våld. Ja, han är grym. Men, och lik alla grymma regissörer, så får man även falla ibland. Han har inte gjort allting. Allt han gjort har inte varit jättebra. Men alla kan ju inte vara David Fincher eller Nolan eller Spielberg och ha den här höga, höga lägsta kvaliteten. Vissa regissörer faller ju och träffar rätt. Nej, Tony Scott skulle jag ändå... Jag skulle placera honom bland de där A-regissörerna. Så mycket tycker jag om honom. Men Michael Bay tycker jag hör bland de bättre av de här som du... Men tycker du Michael Bay, när jag nämner de här regissörerna, håller du med mig om att Michael Bay ändå är en steg finare klon än vad de här, att de är lite mer urvattnade? Eller skulle du säga att Michael Bay, McGee, Brett Ratner är på samma nivå? Nej, jag skulle säga att Michael Bay gör det han vill göra, där de andra, speciellt nu när man ser här att Mark Steven Johnson börjar med griniga gamla gubbar, Brett Ratner startade med Frank Capra liknande Cage-filmen En andra chans, en familje fantasifull komedi. Det har ju inte Michael Bay gjort. Han startade upp med exakt det han fortfarande håller på med, medan kanske de här andra har fått Michael Bay uppdrag när de i sitt hjärta egentligen kanske hade velat göra någonting annat. De är tomma, själlösa regissörer. Precis, men där känns McGee mer som att han kan bli mer lyckad åt Michael Bay-hållet. Att han gör det han känner för. Där de andra inte är lika lyckade i att göra det bra. Kanske, men jag tror också att det är ett försök av de här regissörerna att kanske inte hamna ett fack. Och att, för McGee gjorde ju någon basketfilm och sådär. Alltså, Coach Carter eller vad heter den? Men, We Are Marshall, va? We Are Marshall var det. Jo, men försöker väl bredda sig lite. Brett Ratner gjorde till exempel Red Dragon, som jag skulle säga på ett sätt stå lika stark som Hannibal. För att Brett Ratner är så själlös och tom kreativt, likt de övriga, att den, nu kanske jag pratar emot mig själv, men han förstörde ju inte den filmen, för att han höll sig så nära när Lammet tystnar. För han är väl ett fan, liksom som många andra, när Lammet tystnar. Så att han har ingen egen kreativ energi att gå ifrån det. Utan han bara, nej, men jag gör en kopia av När lammen tystnar. Och det glädjer väl många fans. Han gjorde ju samma sak med X-Men 3. Den ser ju ut som X-Men 1 och 2. Problemet är att men de känns inte som... Nej, för problemet är att han är tom själ och har inget eget. Så han kan kopiera en stil eller en look. Och jag tycker det funkade liksom helt okej i Red Dragon till exempel. Men det är ändå så... de är så kreativt urvattnade. De har ju ingenting att komma med. Och hur man upptäcker en sån här regissör är just att det är tomma filmer där det inte finns någonting utöver klischéerna och det tomma skådespelet. Och kollar man på extra material med regissörerna så kryper lite kroppen när man vill slå dem. Det är ett bra tecken på att de hör hemma i det här facket som liksom Michael Bay-facket. Och jag håller med dig här om alla namn, men kan känna att där McGee och Michael Bay ändå kittlar. Alltså, de lyckas frambringa känslor. Armageddon lipar folk till. Jo, men jag sagt, jag sätter det lyckas inte de andra med liksom. Ja, och även då McGee skulle jag hålla. Att han är mer åt Michael Bay än... Ja, vi får se med tiden. Men jag än så länge så låter jag... värdemätare för det. Vart är han närmare Michael Bay eller inte? Ja, men än så länge så vill jag ha honom på en utbytarbänk ihop med Brett Ratner, Len Wiseman, Mark Steven Johnson, de här grabbarna. Och så låter jag ändå Michael Bay spela, för att han gjorde ändå The Rock, Armageddon och sådär. Och sen Tony Scott är väl då kanske tränaren som står och en gång har varit jävligt lovande, men efter Man on Fire inte gjort någonting värt namnet. Men det var inte så länge sedan den kom ändå. Eller i och för sig, det är snart 10 år sedan. 8, 7. Ja, fortsätt. Ja, jag tror det kom 06 eller något sådär. Men ja, men i alla fall. Men jag ser ändå fram emot This Means War. Jag tror att den kan vara underhållande. Och jag tyckte även när Miss Smith hade någonting underhållande. Jag gillar den typ av slicka liksom actionkomedi på ett sätt. Det är ju en fortsättning på True Lies på ett sätt också. Och jag diggar det. Jag ser fram emot liksom en ny trailer eller mer material från filmen. Vad säger du? Absolut. Eller jag ser fram emot att och hoppas på att filmen kommer att vara bra. Jag behöver inte se en ny trailer. Jag vill bara kolla in den rullen nu och se om den är vad som skulle vara så roligt om den var. Precis. Men då har vi ju ett svenskt alternativ kan man väl säga till den här typen av actionfilmer, och det är ju Snabba Cash. Som kom 2010 med Joel Kinnaman i huvudrollen och det här. Alla har varit och sett den och spelade in massa pengar. Och den tog regissören Espinosa till Hollywood och jobbar väl nu med Denzel Washington och Ryan Reynolds. Så det är kul. Tyckte du Snabba Cash var bra? Det är coolt. Jag tyckte den var... alla läste ju boken först. Jag fick den av en granne och... påbörjade boken, men jag fastnade inte in i den. Men sen kom filmen och jag tyckte den var grym. Jag tycker det, den blir svag mot, alltså så här, i slutet. Alltså det finns något svagt där. Men jag tyckte verkligen att samtliga tre huvudroller, Kinnaman, han som spelar George och han som är Jugoslav, är grymma. Jag satt där och var superimponerad av hur, och det är mycket tack vare Spinoza såklart, hur det blev så här sexigt trovärdigt på ett sätt som svenska våldsfilmer, och när det ska vara svenska tuffa karaktärer. Ja, det var inte annat än det var inte annat än 9 mm och de här rullarna. Lite grann. Vi har tagit det steg liksom längre fram i på något sätt evolutionen när det kommer till actionfilm. Jag hade ju lyssnat mest på ljudboken, för jag jobbat på ett lager där den var igång. Så jag liksom kom in och ut i boken, för att jag rörde mig runt på det här lagret med mina arbetsuppgifter. Så jag liksom har inte följt hela den här berättelsen liksom fullt ut. Och sen när filmen kom så kände jag ändå igen mig så mycket. Och jag tyckte helt klart att det var någonting snyggt och sexigt över den, och någonting som kändes liksom, det här är mer än en vanlig svensk actionfilm. Men sen så var det ändå för likt det jag hade lyssnat på rätt nyligen. Så jag såg aldrig klart filmen, ska jag känna. Men den spelade in massa pengar och fick bra kritik. Och du går god för att det är bra film. Ja, absolut. Och det bästa med den, alltså det som gör den bäst, är de tre manliga skådespelarna. som lyckas vara. Jag tyckte Joel Kinnaman var inte alls så jättebra i de här Johan Falk-rullarna som kom. Med nya. Jag tyckte han var det som var bra med dem också, men ja. Ja, jag tyckte han likt allt andra av filmerna var så dåligt. Jag är nog lite snällare mot dem, men ja. Okej, ja, då, men nu alltså, även om jag kanske inte tycker de är så bra, så tycker jag det är skoj att följa Johan Falk. Så jag blir väldigt Svensson där. Så som folk är med Beck och allting. Som okay, jag inte följer alls. Jag tyckte det var högst ointressant. Ja. Men alltså, så är ju Falstamma Cash nu i produktion då. Och kommer komma 2012 nästa år. Och då är inte Espinosa med längre. Utan det är ju han, vet han, Babak Najafi. Eller vad han heter. Som gjorde Sebbe. Ja. Och det är väl lite kul bara att de går ändå. De gör någonting bra här, lite likt det man har försökt göra med Bond-filmerna och så här, att man plockar in kvalitetsregissörer före de typiska valen. För det hade kunnat varit en film där man hade ringt Kjell Sundvall, eller liksom ringt en svensk MacG, eller ringt en svensk Brett Ratner och sagt, vi vill ha Snabba Cash 2 igen. Men istället så plockar man tag då i killen som regisserat Sebbe, som blev uppmärksammad och sådär lite runt om och vann. Det blir verkligen som du säger, det blir precis som nu med Bond också, Sam Mendes som har gjort Revolutionary och American Beauty och så, ja, det gillar jag. Ja, så att och för Victor Espinosa hade gjort Babylon-sjukan innan och fick ju nu göra den här filmen, så nu tar de in en ny då kille som gjorde Sebbe och ja, som tillför kanske någonting mer än vad Kjell Sundvall hade gjort. Och Joel Kinnaman är tillbaka och sådär. Det tror jag att den här regissören kommer göra, för att jag läste någon intervju med Joel Kinnaman och de verkar tycka det här är riktigt roligt. Och de hade ju kunnat sakna Espinosa väldigt mycket. Men verkar tycka det här är jätteroligt. Och att den nya regissören skiljer sig lite, alltså är lite mer dokumentär än Espinosa. Men de har superskoj och tror att det kommer bli precis lika bra. Så att någonstans vågar jag tro det också. Ja, jag vet inte. Jag tycker det känns lite osexigt till att börja med att man gör en Snabba Cash 2. Det känns. Det har varit en sak om man nu hoppade på okej, nu gör vi nästa Lapedius-bok. Hoppar vi på nästa. Så, det har varit ett sätt att göra en uppföljare som hade känts mer okej. Nu känns det här, nu gör vi en direkt uppföljare till Snabba Cash. Jag tycker det finns någonting pengahungrigt i det. Men sen så finns det ändå att man tar in en riktig regissör. Peter Birro med och skriver manuset nu som man skriver upp till kamp och ändå är kvalitativ manusfattare, det är klart. Så det verkar ändå finnas en viss ambition med det här projektet. Men det finns ändå någonting i det som känns det här. Man vill casha in på de pengarna Snabba Cash gjorde. Förstår du vad jag menar? Ja, säkert. Men jag stör mig inte på det. I och med att det även finns, alltså så här, i och med att det finns en känslomässig efterlängtan också. Så har jag inget emot det. Det ska bli kul att se de där tre. Alltså Joel Kinnaman, Mattias Varela och Dragomir Mrsic. Det ska bli skoj. Du tycker alltså att första filmen var så pass bra att det är värt att se fram emot en uppföljare? Du tyckte den höll så hög klass? Jag hade så pass skoj 75% av den. Och att absolut. Men så här är det också. Jag blir inte besviken om det inte är så. Alltså, jag har aldrig varit fan-tokig på det sättet. Jag blir inte besviken som du blir på Björn Runge med Happy End. Utan jag går vidare, liksom. Så. Jo, men det gör jag. Alltså, jag vill bara säga en gång det. Jag sänker inte Björn Runge. Jag ser väldigt mycket fram emot nästa projekt han ger sig på. Alltså, som sagt, men fortfarande var Happy End en skitfilm. Och den enda som håller med mig det känns som är han var recensionen i Metro. Där fick den väl tvåa och i stort sett CG. Också, ja, CG. CG Karlsson heter han, va? Han var ju alltid för Veckorevyn när jag växte upp. Och då fanns ingen bild by line. Så jag trodde alltid att det var en kvinna. Så här Kristina eller någonting. Så det var först när han dök upp i tv. Jag bara, vadå? Va? Är det en man? Ja. Jo, men det finns någonting så här. Han är ju väldigt mycket för mig. God kväll, han är en god kväll recensent. Så, som är lite snäppet värre än morgonsoffan recensenten. Så att jag tycker det är någon... cred-mässigt liksom. Ja, precis, cred-mässigt i det här recensent-rankingen. Så jag tycker det finns någonting som lite fel med han. Och jag tar inte riktigt hans recensioner på allvar. Men som sagt, han höll med mig om HPN. Så det känns ju väldigt bra i alla fall. Ja. Men ja, vi får se då om Snabba Cash 2 kommer vara bra. Jag vet inte. Jag bryr mig inte så mycket. Jag tycker bara finns... Jag hoppas väl att Najafi gör någonting trevligt med det. Och han, med honom bakom rodet eller så finns det väl förutsättningar för det. Men samtidigt så... Man kunde väl gett dem pengar till ett annat projekt också på ett sätt. Ja, men... Eller tagit tag i en av de andra böckerna kanske. Ja, jag har inte läst dem. Och, så att, nej, där... Nej, jag vet inte. Hinner vi nämna Safe House? Daniel Espinosas Hollywood-debut? Ja, kör. Det är ändå, har ju ändå en koppling. Vad tror du om den? Alltså... Jag är väldigt intresserad att se vad Espinosa gör med liksom Hollywood-budget och så om han kommer kvävas och bli vågar han regissera Denzel Washington, Ryan Reynolds och alla de andra på samma sätt som han förmodligen vågade med skådespelarna i Snabba Cash som gjorde att den blev väldigt intim. Jag tror att han har det. Han gick med danska filmskolan Espinosa. Jag tror han, och så gjorde han ju Babylon-sjukan. Jag tror att han har ett visst sätt med hur han gör film som han även kommer applicera här. Jag tror inte att det kommer problem. Men för det finns ju, man kan ju tänka sig då att det finns en risk att han kommer bli en Mikael Hovström. Och göra medioker skit som inte sticker ut åt något håll. När han väl kommer till Hollywood. Men det gjorde väl i för sig Mikael Hovström i Sverige också. Men jag tror att Espinosa, jag tror att den här filmen kommer väl att se. Jag tror att det kommer vara det kanske rör sig mot något där lite Tony Scott sexigt kanske, lite Det hade ju varit så coolt om han slår sig in här och bara får börja göra just de här. Jo, men han kanske blir den riktiga tronarvingen då till Tony Scott. Han blir liksom om Michael Bay är den stabila sonen till Tony Scott, men som ändå man känner är lite. Man tycker det är synd att han inte gör mer av sin talang. Och René Harlin är den här ungen som liksom bara jobbar hela uppväxten och bara bort direkt till videofilmen. Jag skulle hålla där i ditt resonemang Tony Scott och Michael Bay mer som bröder. Alltså det vill säga att de har olika led under sig och att Espinosa hellre kan gå in under Tony Scott och inte åt Michael Bay-hållet. Ja, så skulle man väl kunna se det. Men det blir kul att Espinosa kommer och plötsligt blir så här, oj, här är någonting som inte är McGee och Brett Ratner. För Safehouse skulle känns som att det skulle kunna vara ett manus som skulle liksom vara Len Wisemans nästa projekt eller sådär. Det är inte en story på pappret som känns så jätteunik, men jag tror att Espinosa kommer att göra någonting av det. Och jag menar, Denzel Washington gör väl aldrig bort sig. Och, jag drar storyn i och med att du... När några skurkar förstör CIA's safe house blir byggnadens unge väktare tvingade att flytta den farliga fången till en annan säker plats. Ja, men det låter... Har man sett filmer av den typen väldigt många gånger förut. Men jag menar, blir det adrenalin i filmen, blir det spänning, så kommer den säkert att veta vad det är. Så att, ja, vi får väl hoppas på det. Kul att se Robert Patrick i rolllistan. Han borde ju göra mer filmer kan man tycka. Men varför tycker du det är så roligt? För jag tycker bra att han försvann väl lite. Han fick göra liksom skurkrollen i Terminator 2. Och sen fick han hålla på lite med TV där Mark Wexman. Så har inte gjort så mycket... Han har ju haft mycket så här Copland, han har ju haft mycket ganska korrupta poliser. Men aldrig såhär topp tre rollist, aldrig så här, han uppmärksammas ju aldrig så mycket för det han gör. Nej. Eller skulle du att han har fått den credden han förtjänar? Jag tycker han är skitgrym i Copland till exempel, men det är ju inte den han man pratar om i den filmen. Nej, men jag tror han har lite så här. Det är lite som med Tom Sizemore som jag har försvunnit på grund av enormt missbruk. Michael Madsen, alltså jag tror de krökar rätt hårt och att det har varit, alltså så här, att det är därför Jag tror också de det är lite det här någon sorts naturlig, att det är någon konkurrenssituation också, att han blir äldre och äldre, och den typen av skåd som han är, så kommer det här till nytt folk att bara pressa på. Så att, jag tror att han lätt försvinner kanske i the shuffle, liksom, när folk ska välja en skådis. Så är det säkert. Kul också att Joel Kinnaman är med i Safehouse. Ja. Mm. Ja. Han får lite roll lite här och där. Det är väl kul att Espinosa håller kvar vid honom. Ja. Och försöker ge honom den Hollywood-karriären som han nog väldigt, väldigt gärna vill ha. De hjälper varandra, som de har sagt. Det är ju trevligt. Ja, alltså, precis. Och även Fares är med och sådär. Ja. Precis. Det är skönt att han bara hänger på. Det ska inte bli det nya heta i Hollywood. Det tror jag är svårt. Plocka ner Alexander Skarsgård från tronen. Ja, precis. Men ja, då har vi pratat väldigt mycket actionfilmer då. Då är det dags kanske att prata lite kanske om den romantiska biten. Eller vad tror du? Absolut. Det var väl lite det då jag blev glad när jag såg trailern till This Means War. På samma sätt som jag blev glad när jag såg trailern första gången till Mr. och Mrs. Smith. Det bygger ju på att jag har alltid gillat kärlekskomedier, bra sådana. Alltså Catherine Hepburn, Spencer Tracy i Adams revben, Cary Grant, Rosalind Russell, His Girl Friday. Och på något sätt är det alltid det jag längtar efter när jag ser en sån här trailer. Även om den här This Means War handlar om två snubbar, alltså det är lite mer två killar som står som en tjej. Men jag gillar ändå kärlekstemat i en actionfilm. Samtidigt som jag tror att det är svårt. Alltså det jag kan hoppas på är ganska svårt att göra Mr. och Mrs. Smith. Men så började jag grunna på många av de stora hyllade actionfilmerna har en kärlekshistoria som är väldigt stark i sig, men som inte hyllas på det sättet som, det vill säga att den här kända actionfilmen som är populär bland både kritiker och publik hyllas för något annat än det. Till exempel Terminator hyllas för James Cameron och den Arnold Schwarzeneggers mördarrobot. Liksom. Men jag minns att när jag såg den första gången så var ju det som gav den så mycket känsla var Linda Hamilton och Michael Beans kärlekshistoria, som ju är central. Det är de som skapar det där hotet, som föder det här som gör det här barnet som... Jo, men det håller jag med om. Och det är väl någonting, det är, som du säger, det är något sorts kittet som inte håller upp filmen, men det är liksom någonting som gör filmen mer. Ja, det gör ju all spänning mycket bättre. Precis, och mer underbyggt. Komplex. Och det är väl det, till exempel då, om vi återkommer till de här clownerna som jag pratade om tidigare. Det är någonting som de kanske inte på samma sätt hade lyckats med. Nej, eller, och som de inte tänker på, som de inte nyttjar. Alltså, om Michael Bay använder Megan Fox och Shia LaBeouf, hur uttalar man honom? LaBeouf. Skulle jag gissa. Ja. Jag borde veta för att jag är stort fan av honom. Men han utnyttjar inte kärlekshistorien mellan dem, utan bara visuellt. Men inget introvert. Nej, precis. De finns med för de ska finnas med. Och så tar han vara på tillfället då att fota en modell jävligt snyggt. Ja, och öppen med det. Och det är ju en inställning som ändå visar att så här, ja, men då kommer Michael Bay kommer aldrig göra en film som tar så många så starkt på ett annat plan. Nej, men det var väl ändå det. Nu kanske det hade stor hjälp av musiken, men det var väl lite ändå det som fick folk att flocka lite kring Armageddon. Eller? För där fanns ju den kärleksgrejen mellan Ben Affleck och Liv Tyler och även den låten var ju skitstor. Alltså precis. Alltså jag menar, jag tror den scenen som oftast folk relaterar till när de pratar om Armageddon, när de vågar erkänna att de faktiskt brukar fastna framför Armageddon på TV, så är det ju Bruce Willis avskedstal till sin dotter. Eller när Ben Affleck, som alltid får höra hur överspelad han är. Men exakt, det är ju det där dramat som gör att filmen hänger kvar på något sätt. Mm. Men, ja. Så, Men som du säger det med Terminator så, så är väl det också det man minns. Alltså, och det ska ändå tycker jag, det ska ju faktiskt, James Cameron har alltid lyckats jävligt bra med sin, han castar väldigt bra. Och han har jäkla tur som vi tag i Linda Hamilton, både där för första och andra filmen, för hon, hon leder hela filmen. Och sen så, för jag menar, den sexscenen till exempel i Terminator, ja, känns inte som en instoppad sexscen som det gör i en Michael Bay-film eller i valfri actionfilm. Nej, det den känns, funkar det känns istället som att, att världens framtida ledare blir till av kärlek. Det, precis. Exakt, det. Och det ska, alltså, han lyckas med det liksom i en B-film 1984 liksom, som kanske ingen riktigt trodde på. Så nej, lyckas James Cameron med det, och det, ja, det är som hatten, ja, av för det. För att han tar det på fullaste allvar mot kanske då de här du har nämnt, Michael Bay och sådär, som mer leker. Alltså antingen gör man allvar eller så gör man glimt i ögat bara. Men jag har, ja, andra exempel här, och det är bland annat också Heat, som jag vet att både män och kvinnor ofta refererar till som en så jävla bra film. Bland annat hade jag en terapeut, en kvinna, 40 år, väldigt vacker. Och hon berättade ingenting om sig själv, men hon vågade svara på en favoritfilm, och då nämnde hon Heat. Och, men sen om man frågar varför, så refererar folk ofta till att, så, ja, men det är, ja, antingen att det är så coolt att De Niro och Pacino spelar mot varandra, att det är jävligt tung action. Men jag tror även där att det är kärlekshistorierna som gav det där lilla extra. Vi hade Robert De Niro med Amy Brenneman, som är väldigt så här sorglig, nästan lite så här broan i Madison County relation. Ja, men hon, jag tycker, är inte hon nästan lite emo i den här filmen? Hur då? Nej, men så, hon känner att hon så här, går runt och är väldigt, är inte hon så här, väldigt dyster, nästan lite, jo, social fobisk. Hon är väl typ, är inte hon så ensam? Jo, men båda det. Det är lite som Leone sa om sin Once Upon a Time in the West. Att så här, han hade som tema för skådespelarna att alla människor i den filmen skulle gå omkring med känsla av att de vet att de kommer dö innan filmen är slut. Och det känns som en liknande sak här, att både hon och Robert De Niro fick någon regi, ja, som gick ut på att de möts, de är förälskade, men de vet att det här aldrig kommer bli något. Och det finns ju som ett lager över hela, för även Val Kilmer och Ashley Judd, vår Ashley Judd får bli lite vår podcastfavorit, eller hur? Ja, ja, jo, helt klart. Här dyker hon upp igen. Men de har ju också en jätteintressant kärlekshistoria där, som är min favoritgrej. Ja, det är så jäkla fint i det ögonblicket när han kommer och polisen sitter och trycker, ja, hemma hos henne. Alltså, hon bara med en enkel, det är någon så här bara med handen liksom, eller vad det är. Bara visar att... Du börjar nästan gråta lite när du berättar det. Ja, för att åh, man tror ju verkligen att hon helt gått över liksom, att hon har brutit med honom helt och hållet och ihop med, ja, han som gör rösten till i Simpsons och skit, vad han nu heter. Och så kommer han gående där och hon bara gör det där. Alltså, det är en väldigt, väldigt fin scen. Ja, och deras uppbrott och allting. Så att ta bort de här två kärlekshistorierna ur Heat, och då är det inte särskilt mycket. För vi har ju fler relationshistorier där. Man kan dra Al Pacino till sin styrdotter Natalie Portman, eller er dotter. Men vi håller där i varje fall. Kärlekshistorierna gör Heat. Och ett sista exempel här, Raiders of the Lost Ark. Kanske det mest klassiska exemplet. För att det är en typ... Brukar ju benämnas som en perfekt film och perfekt skriven film av de flesta. Precis, och det är oftast det. Det är en av de få äventyrs- och actionfilmer där manuset är så otroligt hyllat. Det var Lawrence Kasdan som stod för det, som senare blev regissör. Men där har vi ju hela Indiana Jones relation till Marion, från att hon presenterar sig i filmen till vad han tycker om henne, hur de inte gillar varandra. Hela deras relation i den filmen är det som, tror jag, Hollywood försöker återskapa när det blir en Mr. Smith, eller nu This Means War. Det är det man vill åt. För där finns en sån fantasifull skildring av en helt normal relation. Två som älskar varandra men inte kommer överens för fem öre. Men de har satt det i det här matiné-äventyrsvärlden. Alltså hur han upptäcker henne när hon sitter bunden hos fångarna. Men hans uppdrag går före så att han sätter på henne munkaven igen. För han måste lyssna och sticka därifrån. Och det är så symboliskt för, ja det, där igen. Alltså ta bort Marion ur Raiders of the Lost Ark. Så försvinner så otroligt mycket charm och värme även från... Ja, hur tyckte du då att Spielberg skötte det i fyran? För där var hon tillbaka, Karen Allen. Som... Och jag ska säga, jag gick in, från att man fick höra här att de skulle göra Indiana Jones 4 och hon skulle komma tillbaka, så fantiserade jag hur. Till exempel, hon introduceras i första filmen. Hennes första scen är när hon sitter uppe i typ Himalaya på någon jävla rövarbar. Hon äger väl baren, va? Äger baren och super de här vildarna under bordet. Det vill säga, ja, att det är en super alkis liksom. Så jag tänkte att Indiana Jones 4, när de tar in henne igen, och då har hon blivit äldre precis som Indy, så att introscenen med henne skulle vara typ att hon sitter på ett A-möte och säger alltid så här korrekt att så här, mitt liv är mycket bättre nu när jag har något insikt. Och hon har så jävla tråkigt. Och vi vet att hon har så jävla tråkigt. För att det är skitsamma om hon är alkis eller inte. Hon ska vara ute i världen och riskera sitt liv. Och det är det hon kommer att göra. Men de gjorde ju ingenting. De har slängt in Shia LaBeouf som någon son. Men det finns inte ens några relationer. Marion och Indiana Jones har inte längre någon relation, även om det spelas på det. Men vi märker inte av något. Det är bara två plastiga karaktärer. Ja, precis. Men det är som en son, men det finns inget familjedrama där. Det finns... Nej, men det är väl allting är bara instoppad som pappfigurer. Ja, precis. Det ska passa, liksom. Och det är så här, okej, vi kommer skriva in att det är hans son. Det kommer vara bra. Och det räcker för dem på manusstadiet. Eller vi skriver in henne igen. Ja. För ni vet vilken relation de har. Och det räcker, men det räcker ju inte. Man måste ju ingjuta någon själ i det också för att få det att fungera. Om man är en själslig regissör. Vad kul att jag nu benämner Steven Spielberg och George Lucas som det. Men varje fall Steven Spielberg, alltså, som ju är väldigt emotionell. Men problemet är väl att han själv liksom motiverade, liksom valde att göra fyra med att det var typiskt. Något i stil med att det här är publikens filmer och vi är skyldiga att ge publiken det de vill ha på något sätt. När man tror att man kan ge publiken det de vill ha, så är man redan för långt bak. De har inte fattat någonting. För det handlar om att göra bra filmer som publiken tar till sig. Man ska inte slänga ut någonting man tror att publiken kommer vilja ha. För då kommer det bli en Brett Ratner-film. Oh. Han gjorde ju X-Men 3 som han trodde att så här ser X-Men ut och det här vill publiken ha. Han hade inget eget i det. Han gjorde Red Dragon som i fred och kan vara bra nu, men som exempel då. Alltså för mig gick den känslomässigt förbi liksom. Ja, men det hade Ralph Fiennes och liknande. Det hade ändå kvalitetsskådisar och det hade bra spel och jag tyckte det var spännande. Sen kan man ju tycka att Michael Manns Manhunter är bättre. Det är upp till var och en. Men jag menar bara att det är hela tiden att försöka ge publiken det de vill ha. Och det är inte Spielbergs uppgift. För vad menar? Nej, han ska göra det han. Precis, och förhoppningsvis känner han så pass kärlek till universumet och till Indiana. Speciellt Spielberg, för att när han gör det han verkligen vill göra, så blir det ju så otroligt brett och bra. Det finns ju ingen som är bättre på det än honom. Men jag tror också att de har velat så gärna och så har de krånglat till processen. Jag tror problemet är George Clooney för att... George Lucas. Han får stryk här. George Clooney borde på något sätt haft en del. Det hade gått bättre. Men, jag tror till stor del att det är George Lucas för att... här är lite Spielberg och Gun for Hire. Eller var från början. Alltså, George Lucas. Det är hans grejer, precis, Star Wars. Han slaktade ju manus och han sa nej till saker som... Jag vet ju att han, Frank Darabont, som har gjort The Green Mile och... Ja. och Shawshank och Redemption. Han skrev ett manus som Spielberg var nöjd med, till exempel. Ja. Men som sen George Lucas bara nej. För George Lucas hade bestämt sig för att nu ska vi göra film om det här. Och då får Spielberg böja sig lite, kanske lite för mycket. Jag tycker att maktbalansen borde vara skiftad där. Det borde vara Spielberg borde veta vad som är rätt. Och George Lucas borde veta att vid det här laget att Steven Spielberg har lite bättre koll än honom. För han har väl märkt att, jag tror inte han har märkt George Lucas, men han borde ha märkt att hans nya Star Wars-filmer inte hade den själen som de tidigare, där han då bara regisserade en för övrigt. Han har ju inte lyckats tillföra det där hjärtat på en lång, lång tid. Så det är lite Spielberg är ju mäktigare än honom, tror man. Men och skulle vi åka dit skulle vi märka att George Lucas är mäktigare förmodligen. Precis. Men tror du då nu då, om vi ska koppla tillbaka till This Means War, tror du att den filmen kommer ha den kärlekshistorien som du vill ska fungera i en, för att en actionfilm ska bli riktigt bra? Tror du att det kommer finnas där, eller tror du att man kommer schabbla med det, trots att både Chris Pine och Tom Hardy har ju en viss charm, och Reese Witherspoon är ju såhär the all-American. Jag är rädd för att de här två manliga karaktärerna i den här filmen kommer ta för mycket hänsyn till Reese Witherspoons kvinna, och vilket har kommit genom manusarbete, regissör. Så som Indiana Jones och Marion behandlar varandra 1981 i den filmen, det skulle bli ganska stekt idag. Man har blivit försiktigare. Man får inte, även om setupen är att de här männen gör vad som helst för den här kvinnan, så kommer de automatiskt kanske respektera henne på ett sätt som tar udden lite av vad som kan göra en sån film så bra. Det vill säga, de ska tjafsa, de ska vara irriterade på varandra och inte vara för hänsynsfulla. Speciellt som det redan är ett fantasiupplägg där de kommer skjuta varandra med bedövningspilar och allting för att få tjejen. Så jag hoppas att de blandar in henne i bråket också, så att hon inte bara står där lite bredvid och är något som ja, bara blir en trofé. Ja, precis, det blir det omvända. Man försöker visa en kvinna så mycket respekt att hon blir den där trofén. Ja, precis. Som man försöker att inte behandla den som. Ja. Men vi får se då om det lyckas. Men då ska vi avrunda här då den här podcasten, och då kan vi helt enkelt, jag kan fråga dig då, vad händer härnäst för dig då du kommer till liksom området film? Vad kommer du hitta på, eller vad kommer du se? Eller? Jag tänkte fråga dig apropå det, i och med att jag har inte sett en film, i och med att min tv är paj och DVD-högen ligger här. Jag har inte sett en film sen senast vi pratade, men du har väl sett, du pratade om att du och din flickvän skulle se en Bergman-film senast. Mm. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Jag såg den filmen du tipsade om. Som jag inte har sett, precis. Men tipsade. Hur var den då? Ja, det var så nära livet kan vi säga. Från 1958 då, Bergman-filmen. Med Bibi Andersson och... Eva Dahlbäck. Och ja. Är det Ingrid Thulin också? Ja, det är det. Mm. Som man kan säga har huvudrollen nästan. Men jag gillar ju filmer som utspelar sig på en plats och sådär. Och den här utspelar sig egentligen nästan bara på en avdelning. För de här kvinnorna som väntar barn eller har förlorat sitt barn och sådär. Så jag tycker den var trevlig. Jag tycker den var riktigt bra faktiskt. Men, och den var väldigt obehaglig också med tanke på det handlar om. Liksom. Vilka, har du någon Bergman-film som du tycker är riktigt bra? Eller är du lite hemma där med tanke på hur man bor i ett land som har shot, där filmlärare och sånt där verkligen har shotat sönder honom på sätt och vis? Jag skulle säga så här, jag tycker att Bergman är trubbigare och tydligare och mera än vad man trodde. Jag trodde att det skulle vara så, hans filmer skulle vara så djupa och svåra och lite mer Tarkovski-aktiga. Mm. Men han gör ju väldigt egentligen så här, grundkurs för enkel psykologi. Men han har ju skiftat också. Är det inte så här, 60-talet är lite åt det där ångesthållet som vissa då ja, det var väl kan göra att vissa undviker. Men 50-talet som jag upptäckte först när jag orkade plöja igenom Bergman för att man inte hade de där rösterna i huvudet. Så då märkte jag att 50-talet var ju så här sjunde inseglet som ju säljs som någon så här ultimata ångestfilmen. Var ju tvärtom det enda lyckade svenska äventyret som har gjorts. Alltså där finns sidekick-grejen. Max von Sydow har Gunnar Björnstrand som är så här dödlig vapensidekick. Det finns massa romantik. Mycket, mycket humor finns det ju. Mycket humor. Och även Smultronstället som jag nog skulle sätta på om en 10-topp bästa filmerna någonsin. För jag tycker det, där lyckas Bergman göra en film som skildrar det vi, den där underbara känslan vi känner som är så kort som vi känner när vi får nostalgi som vi får hela tiden. Det kan vara en doft, det kan vara en människa, det kan vara ett fotografi. Det lyckas han förmedla i en långfilm. Och det har aldrig hänt innan eller efter, tycker jag. Nej, men det är också, det är också den är helt underbar. Ja, jag tycker också att det är bra. Men den är lite matinéfin och enkel. Den är inte så djup och svår. Den är inte Bergman djup och svår som jag trodde att Bergman skulle vara, utan nej, men den är inte 60-tals Bergman, men djupet finns ju där. Alltså, men den är ju väldigt sentimental. Alltså han, och ja, jag tycker den är jättefin, men den är man får bara ta in det att den är lite mer pajig än vad man vill tro. Men däremot inte på ett dåligt sätt. Men och då inför när jag ska se Nära livet då, barnmorskefilmen, i och med att jag då gillar det här med, alltså när han är mer sentimental och romantisk än när han är väldigt avskalad och ja, lite mer kallare ångest. Var lutar Nära livet? Vad ska jag förbereda mig på? Ja, alltså den är väl mer lik Smultronstället skulle jag vilja säga än Sen ut äktenskap och det senare, men gud, det låter bra. Och när du säger att det är närmare, ja. Jag är väldigt sugen nu. Men då säger vi så. Så snackar vi igen om en vecka. Precis. Tack för idag.